Zuid-Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De spreidingswet is aangenomen in de Eerste Kamer en hij wordt dus uitgevoerd. Daarmee zijn nu de commissarissen van de Koning aan zet. Ik praat zo met die van Drenthe, Jetta Kleinsma. En onze verslaggever was in Israël bij de begrafenis van een van de 21 soldaten die gisteren omkwamen in Gaza. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is blij met de uitspraak van de rechtbank over het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De rechter bepaalde vanmiddag dat dat aantal moet worden verlaagd naar maximaal 2000. Verslaggever Mark Robin Visser. Nou, je kunt je voorstellen dat ze daar buitengewoon tevreden zijn. Ze krijgen niet alles. De gemeente had geëist dat het binnen 14 dagen zou worden opgelost. Nou, dat is dan 4 weken geworden. De dwangsom, de gemeente eiste 25.000 euro per dag. Dat is 15.000 geworden, oké. Ik heb net de burgemeester even kort gesproken. Die zei, op dit moment wonen er in dat aanmeldcentrum 2230 mensen. Dat zijn er dus 230 te veel. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden overvol. Dat leidt tot slechte hygiëne en in de omgeving tot overlast. Burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde vertrouwt erop dat het ministerie en het COA zich houden aan de uitspraak van de rechter. In Den Haag heeft de demissionair staatssecretaris Van den Burg zijn spreidingswet definitief door de Eerste Kamer geloodst. Het uitgangspunt van deze wet is dat asielzoekers beter over de gemeente in Nederland worden verdeeld. Een ruime meerderheid van de senatoren stemde voor. Van den Burg zei na afloop dat de provincies nu met de gemeente afspraken kunnen maken over de verdeling van asielzoekers. Aan de haven van Harlingen staat een loods in brand. De rook is van veraf te zien. De veiligheidsregio Friesland spreekt van een zeer grote brand. Er is een NL-alert verstuurd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Over de oorzaak van de brand in Harlingen is nog niets bekend. Hoyte van Hoytema maakt kans op een Oscar. De Nederlandse cameraman is genomineerd voor Oppenheimer. Die film over de maker van de atoombom heeft in totaal 13 nominaties. De Oscar-uitreiking is op 10 maart. De Duitse platenproducer Frank Farian is overleden. Hij was de grote man achter Boney M. en Milli Vanilli. Farian schreef en produceerde succesvolle nummers als Daddy Cool en Rivers of Babylon. Frank Farian stierf in zijn huis in Miami. Hij was 82 jaar. Israël zal nooit met een staakt-het-vuren akkoord gaan als niet alle gegijzelden vrijkomen. Ook eist Israël dat Hamas niet langer de dienst uitmaakt in de Gazastrook. Dat zegt een woordvoerder van de Israëlische regering. Naar schatting houdt de terreurorganisatie nog meer dan 130 mensen vast. Israël had voorgesteld de strijd 2 maanden te pauzeren. In ruil daarvoor zouden alle Israëlische gegijzelden moeten worden vrijgelaten. Maar Hamas zou dat voorstel hebben afgewezen. Er komt meer geld om het spoorknelpunt tussen Meppel en Zwolle aan te pakken. Alle treinen die tussen het noorden en midden van het land rijden gaan via dit traject en er zijn vaak storingen. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om 40 miljoen euro extra uit te trekken, waarmee problemen moeten worden aangepakt. Het geld is bedoeld voor de aanleg van onder meer een extra perron en extra wissels. Eerder ging er al 35 miljoen naar dat spoorknelpunt tussen Meppel en Zwolle, maar er was nog eens 40 miljoen euro nodig. Het weer, regen en veel wind. De temperatuur loopt vanavond op naar 11 graden. Morgen opklaringen en iets minder wind. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Levi, dankjewel. We gaan naar de AWB. Daar zit Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Wat voor avondspits is het? Nou, door de regen een redelijk drukke avondspits. Niet zo heel veel bijzonderheden, maar de dagelijkse files zijn wel langer dan gebruikelijk. De meeste staan in de Randstad en in Noord-Brabant. 20 minuten vertraging heb je nog als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht rijdt, want je komt in 10 kilometer file tussen Vinkeveen en Maarsen. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij knooppunt Drachten 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Die file werd veroorzaakt door bergingswerkzaamheden. Aansluitend ook file op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten 5 kilometer met een half uur vertraging nog op de N31. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum wordt ook flink file gereden. 17 kilometer bij elkaar tussen Hilversum en Hagestein met 3 kwartier vertraging. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen uit en ik heb nu al problemen met mijn ademhaling. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Subaru. Safe. Fun. Tough. Het Residentieorkest. Een groot koor en 2 topsolisten. De perfecte samenstelling voor Mahlers monumentale Tweede Symfonie. Laat je overweldigen en kom 16 of 18 februari naar Armare. Kaarten via residentieorkest.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 43 leden, daartegen 27 leden. Dit betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. De spreidingswet is er nu echt door. Gemeentes moeten nu dus echt aan het werk met de asielopvang. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. We gaan meteen naar verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Ewout, ja, de spanning was er natuurlijk al een beetje uit, maar hoe verliep de stemming? Ja, eigenlijk naar verwachting. Inderdaad, omdat die spanning de vorige week uitging. Want vorige week werd duidelijk dat de VVD anders dan in de Tweede Kamer in de Eerste Kamer voor deze wet ging stemmen. En daarmee was er een ruime meerderheid. BBB, de grootste fractie in de Senaat, stemde wel tegen. Ook al waren daar senatoren die eigenlijk voor de wet waren. Maar zij besloten in het geheel tegen te stemmen. En de 2-1 Pitters in de Senaat stemde verdeeld. 50PLUS is tegen en OpNL is voor de wet. En dat betekent oplichting voor staatssecretaris Van den Burg, die heel lang voor deze wet gevochten heeft. En ik ving hem meteen naar de stemming op. Staatssecretaris Van den Burg, hij is er door, de wet? Ja, dat klopt. Ik zag een vrij rustige reactie. Ja, het ligt gevoelig. Dat merk je ook in de uitslag in de Eerste Kamer. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen weken gezien. Dus dan past ook gewoon een rustige reactie. Wat gaat er nu volgende week gebeuren? Nou, wat er nu moet gaan gebeuren zijn 2 dingen. 1, de wet moet gepubliceerd worden. Daarmee wordt die ook actief. En 2, ik ga volgende week een capaciteitsbesluit nemen. En dat betekent dat ik dus ga besluiten hoeveel plekken er in Nederland nodig zijn. En wat dat betekent per provincie en rekenkundig ook per gemeente. Nu zagen we vandaag al meteen het Westland reageren. Wij gaan dit niet doen. Ja, dat heb ik gezien. Maar de wet geldt voor 342 gemeentes. Inclusief Westland. Ja, ook het Westland moet eraan geloven, zegt Van den Burg. Alle gemeentes moeten asielzoekers gaan opvangen. Ja, het heeft even geduurd, hè, voordat deze wet er gekomen is. Hoe lang zijn ze er nou mee bezig geweest? Nou, ruim 1,5 jaar. In de zomer van 2022, toen zagen we die beelden in Ter Apel, dat asielzoekers op het gras lagen omdat er geen asielplekken waren. Dat viel toen ook samen met de komst van Oekraïners in Nederland. Daardoor werd het heel krap en werden er afspraken gemaakt in het kabinet, onder andere om ook de gezinshereniging uit te stellen. Dat werd later door de rechter teruggedraaid. Maar dus ook die spreidingswet, afspraken die de gemeente graag wilde, dat dus alle gemeentes iets gaan doen. Uiteindelijk heeft het heel lang geduurd, vooral door de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Die was tegen. deze wet en heeft uiteindelijk ook tegengestemd. Heeft nog geprobeerd te voorkomen dat de Eerste Kamer hierover zou stemmen. Maar dat is dus mislukt. En eigenlijk zag je vandaag dat traineren, als je het zo mag noemen, ook door de PVV-fractie nog. Want die wilde eigenlijk vandaag nog een derde termijn over deze wet nog een keer debatteren. En met een motie proberen de wet nog een jaar uit te stellen. Tot irritatie van senator Karimi van GroenLinks-PVDA. De heer Van Hattem heeft heel veel woorden nodig om te zeggen dat hij gewoon de wet niet wil. Nou, dat weten wij van de PVV. U heeft meer dan 180 schriftelijke vragen gesteld. Er zijn 2 dagen hier debatten geweest, waar u dan talloze interruptiedebatten ook met de staatssecretaris heeft gevoerd. Houd u maar op met traineren. Ja, voorzitter, als ik me hier duidelijk uitspreek over de kwaliteit van wetgeving, wat een taak is van de Eerste Kamer, en mevrouw Karimi van PvdA GroenLinks noemt het hier traineren, dan vind ik het toch wel ongepast. Ja, dat vond hij ongepast, maar uiteindelijk zonder resultaat, de wet die komt er. Ja, en hij gaat ook al heel snel in, hè? Hoe ziet het er nu verder uit, de uitvoering van de wet? Nou, 1 februari gaat hij inderdaad al in, dat is volgende week donderdag. Dan bepaalt staatssecretaris Van den Burg hoeveel opvangplekken er komend jaar nodig zijn. Wat dat betekent voor de provincies, want die hebben nu een belangrijke taak. Die moeten het gaan verdelen over de gemeente. Grote gemeentes moeten meer gaan doen dan kleinere. Rijkere gemeentes moeten ook meer gaan doen dan armere gemeentes. En dat betekent eigenlijk vooral dat de noordelijke provincies die nu heel erg veel doen, dat die minder hoeven te doen en dat provincies als Zuid-Holland veel meer moeten gaan doen. En die gemeentes kunnen zich dan vrijwillig gaan melden om staatssecretaris om asielzoekers op te vangen. En als ze meer plekken aanbieden, dan krijgen ze daarvoor extra geld. Nou, en dat traject loopt dan tot 1 november van dit jaar. Ja, en betekent het dan dat het nu voor Van den Burg wat rustiger wordt? Ja, voorlopig wel, omdat dus vooral die commissaris van de Koning in al die provincies daarmee aan de slag moeten. Tot november dus, en dan komt er een tweede ronde. En als er dan uiteindelijk niet genoeg plekken zijn, dan kan de staatssecretaris de gemeentes gaan dwingen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat een leegstaand schoolgebouw, dat een AZC wordt, ook al wil de gemeenteraad dat dan niet. Net zolang tot er genoeg plekken zijn. Ja, nu zitten we dan, als je naar dat traject kijkt, wel ongeveer in volgend jaar, medio volgend jaar. En dan is de kans niet zo groot dat deze staatssecretaris er nog zit, maar een volgend kabinet, en dat maakt het meteen politiek ook wel weer interessant. Want het volgende kabinet, daar zit misschien de PVV in. Gaan die dat uitvoeren, die dwang, of niet? Of gaan ze nog proberen deze wet terug te draaien? Nou ja, niemand die het weet eigenlijk. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. En ik praat nog even door over de spreidingswet met Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning van Drenthe. Goedemiddag. Goedemiddag. U voert namens alle commissarissen van de Koning van de provincies het woord over de asielopvang. Hè? Bent u blij dat de wet eindelijk is aangenomen? Nou, het is wel fijn voor de gemeente Westerwolde, voor Ter Apel en voor de medewerkers van het COA en voor de vluchtelingen die natuurlijk opgepropt bij elkaar zitten. En ja, het is ook gewoon goed dat alle 342 gemeenten nu mee gaan doen. Ja, betekent het ook dat uw telefoon wat minder zal gaan rinkelen, dat u niet weer Van den Burg aan de lijn steeds heeft met de vraag, is er nog plek in uw provincie? Ik denk dat de staatssecretaris het ietsje rustiger krijgt, maar ik ken hem nu wat langer dan vandaag en ik weet zeker dat hij mee blijft kijken. En dat moet ook, want stel je voor in het treurigste geval dat er toch gemeenten zouden zijn die niet mee zouden willen doen, ja, dan moet hij wel weer knopen doorhakken aan het eind van de rit. Maar dat is stap 23. We gaan nu gewoon eens rustig met al onze gemeenten aan tafel zitten als commissarissen. En we gaan de puzzel leggen. Ja, want dat is dus de eerste stap. Dat u gaat overleggen, en al uw collega's dus ook, met de verschillende gemeenten. Ja. Precies. We hebben al onze provinciale regietafels, zoals we die noemen. Die zitten alle commissarissen van de Koning voor. Daar zitten alle gemeenten aan tafel. En dan kijken we heel erg nauwgezet naar wie kan nou wat doen op de korte termijn. De ene gemeente kan wat meer Oekraïners opvangen. De andere wat meer asielzoekers. De derde misschien wat meer minderjarige statushouders. Nou, zo leggen we als het ware voor onze provincies die puzzel in elkaar, zodat alle mensen die een beroep moeten doen op een veilig plekje, dat plekje ook kunnen vinden. Ja, zoals u het nu vertelt klinkt het vrij harmonieus, maar er is natuurlijk heel veel om te doen en nu is er die wet. Hoe verandert het dat? Nou, het fijne is dat dankzij die wet, dat zie je ook bij de statushouders, alle gemeenten in ieder geval wel weten voor hoeveel vluchtelingen ze aan de lat staan. En dat was tot nu toe niet. Dus gemeenten konden inderdaad zeggen, nou ja, wij doen niet mee. En dat kan nu niet meer. Dus je kunt echt een appel doen op alle gemeenten. Ja, u zegt dat kan nu niet meer. Maar vandaag hoorden we toch echt de gemeenteraad van Westland in Zuid-Holland zeggen, nou, wij gaan dus echt niet meewerken aan de spreidingswet. Kan dan de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, de gemeente Westland verplichten om toch asielzoekers op te vangen? Dat kan de staatssecretaris aan het eind van de rit. Maar ik heb de burgemeester van Westland ook gehoord. En die zitten wat genuanceerder in, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat ze het debat daar in de eigen gemeenteraad nog gaan voeren. En het geldt echt voor alle gemeenten, dus ook voor het Westland. Ja, de gemeente Drenthe, dat is uw provincie, die vangt relatief veel asielzoekers op, hè? Maar we horen dus dit soort geluiden uit Zuid-Holland, maar ook in Noord-Holland gaat het soms wel eens moeizaam. Hoort u nou van uw collega-commissarissen wel eens de verhalen over de tegenstribbelende gemeente? Natuurlijk wel. Dat is dus nu wat die spreidingswet beoogt. Dat gemeenten die niet staan te popelen ook echt goed inzicht krijgen in wat er nu precies aan de hand is. Want het is eigenlijk hartstikke simpel. Kijk, we willen graag internationaal onze verdragen nakomen. Dat doen we altijd. Dat is gewoon comme il faut. Als je die verdragen wil aanpassen en minder vluchtelingen wil hebben in Nederland, moet je dat aan die internationale tafels doen. De mensen die hier nu naartoe komen op gronden van die internationale verdragen, ja, die moeten we ordentelijk een plekje geven. Dus die komen nu aan in Ter Apel. Ik zou het heel erg voor de hand vinden liggen dat we ook meer aanmeldcentra krijgen in Nederland, zodat Ter Apel niet de enige plek is waar alles zich ophoopt, als het ware. Maar ik zou het ook zo fijn vinden dat de gemeenten die nu nog niet stonden te popelen gewoon eens gaan kijken in Ter Apel. Kijk, Drenthe ligt dicht bij Ter Apel. Mijn burgemeesters zijn er allemaal geweest en die zien dan dat je Ter Apel er niet alleen voor kan laten zitten. Dus die helpen gewoon. En ik ben ervan overtuigd dat als je vanuit Zuid-Holland ook een keertje gewoon eens gaat kijken naar hoe dat werkt, dat je dan ook gaat meehelpen. En ligt daar dan nog een rol weggelegd voor de commissaris van de Koning in dat soort provincies, om daar een soort bemiddelende rol dan in te spelen? Zeker, en dat doen we ook alle 12. Ik ken mijn 11 collega's goed. Die hebben allerlei verschillende achtergronden. Maar we staan als één man-vrouw, zou je kunnen zeggen. Er zijn 10 mannen en 2 vrouwen. Voor het uitvoeren van dit vraagstuk. Daar moet een oplossing voor komen. Ja, u klinkt heel, heel optimistisch. Wat is nou de kans? Denkt u dat dan de staatssecretaris er helemaal niet straks meer aan toe gaat komen, voor nodig is om bepaalde tegenstribbelende gemeenten aan te pakken, om daarin te bemiddelen? Nou ja, gemeenten hebben natuurlijk allerlei taken te doen, hè, voor hun burgers. Dus je ziet dat die taken ook netjes worden uitgevoerd. Dus ja, ik vind dat nu ook met de vluchtelingen aan de orde is. En misschien is het zo dat helemaal aan het eind van de rit de staatssecretaris daar nog een paar ingewikkelde gemeenten op zou moeten aanspreken. Maar die gemeenten moeten ook naar elkaar toe, aan die provinciale regietafel, als ik me zo mag uitdrukken, met de billen bloot. En dan zal een buurgemeente zeggen, ja, hallo, jij moet ook meedoen. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat alles bij mij terechtkomt, want we hebben nou die spreidingswet. Dus je kunt nu als gemeente heel goed uitrekenen op basis van je aantal inwoners en op basis van, ja, hoe zit je er verder bij, zou ik maar zeggen, voor hoeveel vluchtelingen je zo meteen aan de lat staat. Dank u wel voor dit gesprek. Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Kleinsma. Robert Vriese bij de ANWB. Hoeveel files heb je? Nou, de teller staat op dik 700, Fleur. Door het regenachtige weer zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. De meeste in de Randstad en in Noord-Brabant. Toch een paar die eruit springen. De A9 bijvoorbeeld vanuit Diemen naar Alkmaar. 25 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Velsen met een half uur vertraging. De Westerschelde-tunnel die ligt in de N62 tussen Terneuzen en Borselen. Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dus wil je naar, even kijken, dat is naar Zeeland, dan moet je omrijden via Antwerpen op de N233 Veenendaal-Kersteren tussen Veenendaal en Rhenen. 6 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. De Tweede Kamer wil dat de kosten van radio- en tv-programma's van de NPO openbaar worden gemaakt. Daarmee moet onder meer worden voorkomen dat omroepen de regels voor topsalarissen omzeilen. De VVD en BBB willen nu dat alle kosten worden vastgelegd in een register. Wetenschappers hebben de stand van de doomsday-klok opnieuw bepaald. Met die klok willen ze de wereld waarschuwen hoe dicht we bij de vernietiging van de aarde zitten. Today we once again set the doomsday clock to express a continuing and unprecedented level of risk. It is 90 seconds to midnight. Ja, net als vorig jaar staat die doomsday-klok op 90 seconden voor middernacht. De wetenschappers kijken daarbij onder meer naar het groeiende gevaar van kernwapens, oorlogen en de klimaatcrisis. En bij een boerenprotest in Frankrijk is een vrouw omgekomen. Ze stond bij een wegblokkade en werd aangereden door een auto. Haar man en 14-jarige dochter raakten daarbij zwaar gewond. Wordt Zweden lid van de NAVO? Het Turkse parlement debatteert daar op dit moment over eventuele toetreding van het land. Hongarije en Turkije lagen tot nu toe dwars over die toetreding, maar Turkije lijkt dus nu toch een veto te willen intrekken. En zelfs Hongarije geeft signalen dat het daarvoor open staat. Contact nu met Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Want Rolien, hoe wordt er in Zweden gekeken naar deze stemming in Turkije? Nou, ze volgen het allemaal op de voet hier. Het is echt belangrijk voor Zweden. En dit is ook voor de eerste keer in ruim anderhalf jaar dat het NAVO-lidmaatschap voor Zweden binnen handbereik ligt. En dit hele proces rondom het NAVO-lidmaatschap is voor Zweden grote frustratie geweest, waarbij Turkije steeds weer met nieuwe eisen kwam en waarbij dat proces ook nog eens verstoord werd door de Koranverbrandingen in Zweden en Denemarken. En in Zweden zeggen ze, wij zijn al onze afspraken nagekomen. We hebben nu anderhalf jaar gewacht. En het is hoog tijd om deze laatste formaliteiten weg te werken en ervoor te zorgen dat we NAVO-lid worden. Ja, en wat heeft Zweden gedaan aan de zorgen van Turkije? Nou, Turkije kwam met verschillende eisen, maar een belangrijk punt was dat Turkije vindt dat Zweden onderdak biedt aan Koerdische terroristen. Erdogan noemt Zweden een broeinest van terroristen. En in Zweden wonen veel vluchtelingen van Turks-Koerdische komaf. En volgens Turkije is een deel daarvan, heeft een deel daarvan banden met de Koerdische militante PKK-beweging. En de Turkse eisen aan Zweden hebben daarmee te maken. Zweden heeft onder andere de terreurwetgeving aangescherpt. Daar waren ze eigenlijk al mee bezig voor dit hele NAVO-lidmaatschap. Maar waar Zweden echt scherper op is geworden is geldinzameling voor terreurorganisaties in Zweden. En een half jaar geleden hebben ze bijvoorbeeld voor het eerst iemand aangeklaagd voor dat punt, voor geld inzamelen voor de PKK. En Erdogan kwam ook met een lijst met vermeende terreurverdachten. En Turkije zei dus tegen Zweden, hier hebben we een lijst, deze mensen moet je uitleveren. En de Zweedse regering heeft vanaf het begin gezegd, uitleveren, daar gaan wij niet over als regering, daar gaat de rechter over. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat die uitleveringsverzoeken snel worden behandeld. Dus in Zweden zeggen ze, we hebben alles gedaan wat we konden om Turkije tegemoet te komen. Ja, en hoe is er dan in Zweden op gereageerd dat het land aan zoveel eisen moest voldoen? Ja, dat is een gevoelig punt, omdat zoiets al snel wordt gezien in Zweden als buigen voor Turkije om lid te worden van de NAVO. Bijvoorbeeld als Erdogan eisen stelt wat betreft het demonstratierecht van Koerden in Zweden, of ze wel of niet met PKK-vlaggen mogen zwaaien. Dat gaat bijvoorbeeld veel Zweden te ver. Ja, en nu heeft dus ook de Hongaarse premier Orbán gezegd dat hij de Zweedse premier wil uitnodigen voor onderhandelingen over een NAVO-lidmaatschap. Gaat Zweden daarop in? Nou, het is niet duidelijk of de Zweedse regering naar Hongarije gaat. Maar ze reageren vrij sceptisch. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag kort gereageerd en die heeft gezegd, er is geen aanleiding om te onderhandelen met Hongarije. Hongarije heeft altijd gezegd, we volgen Turkije. Als Turkije ratificeert, dan doen wij dat ook. En als Hongarije nu opeens wil onderhandelen, dat is vrij zinloos. En er wordt in Zweden niet veel aandacht aan besteed, omdat de gedachte is, Hongarije is niet in de positie om nieuwe eisen te stellen. Dankjewel voor jouw uitleg, correspondent Rolien Kreton. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Duitse muziekproducer Frank Farian is overleden op 82-jarige leeftijd. Hij begon ooit als slagerzanger en werd daarna succesvol producer van onder meer de volgende hits. Crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Tja, dat waren achtereen volgens La Bouche, Milli Vanilli en Boney M. Allemaal dus uit de koker van Frank Farian. Goedemiddag, Leo Blokhuis. Hey Fleur, goeiedag. Wat voor producer was deze Frank Farian nou? Ja, een beetje een boefje, hè? Het was gewoon een slimme man. Ontzettende neus voor wat scoort, wat commercieel is. En haalde zijn muziek overal vandaan. Zette daar graag zijn eigen naam onder. Soms niet helemaal terecht. En marchandeerde ook een beetje met wie er voor de camera / wie er voor de microfoon verscheen bij hem. Dat is natuurlijk bij Minnie Vanilli heel beroemd geweest. Maar eigenlijk was dat bij Boney helemaal niet anders. Nee, want heeft hij dat nou gezongen? Hoe zit dat? Ja, nou, bij Boney M schijnt hij het meeste zelf gezongen te hebben. En hadden we een zanger die eigenlijk vooral een danser was. En live wel wat geluid maakte, maar in de studio dat nooit mocht doen. Was ook zijn eigen frustratie. Bij Milli Vanilli maakte hij gebruik van echt goede sessiezangers die in Duitsland woonden over het algemeen. En werd dat helemaal in de studio in elkaar geknutseld. Ja, en dat zeker dat laatste van Milli Vanilli, dat is op een gegeven moment uitgekomen. Ja, hè? Ja, daar een slippende band die, die duidelijk maakte dat het absoluut niet live was wat daar gebeurde. Ja. Nee, en ik moet zeggen dat toen de naam Frank Farian vandaag viel, toen moest ik meteen daar ook aan denken. Maar ja. Ja, zie jij dat nou ook als een enorm muziekschandaal? Of hoe moeten we dat inschatten? Nou ja, goed, ja, een enorm muziekschandaal. Kijk, het is een beetje van alle tijden. Nou, niet van alle tijden, maar zo is de popmuziek een beetje begonnen. Dat er sessiemuzikanten en ook sessiezangers gebruikt werden voor plaatjes. Op een gegeven moment wordt het visuele aspect steeds belangrijker en moet er iemand voor de troepen staan. En het is in de popmuziek heel belangrijk dat daar een aansprekend personage staat. Bij zangers is het wel heel brutaal om dat te doen. En weet ik niet of ik zo heel 1, 2, 3 een ander voorbeeld kan noemen van waar dat gebeurde. Maar het is heel vaak dat je een band niet hoort spelen. En dat een track door sessiemuzikanten werd ingespeeld. In de jaren 70 en 80 gebeurde dat ook nog wel. En dat iedereen in de videoclip vrolijk met een gitaar en een drumstel staat. Alsof zij dat doen. Dus op zich trok hij dat wel een beetje extreem is door. Maar was het niet. Er is ook geen, naar mijn weten, ook geen wet die verbiedt dat je iemand anders achter de microfoon zet dan degene die zingt. Nee, precies. Hij is nooit de bak ingedraaid of zo. Nee, of, het is een beetje onbetamelijk. En ja, precies. En dat heeft zijn carrière dan ook niet zodanig geschaad dat hij daarna niks meer deed? Nou ja, die man die heeft zo'n ongelofelijke klap platen verkocht. He cried all the way to the bank, zeggen ze dan in de muziek. Hij was gewoon heel slim. Het heeft niet per se mijn sympathiek. Ik ben meer van de integere dingetjes. Het maakt mij eigenlijk niet zo heel erg veel uit hoe iemand eruit ziet als hij maar mooi zingt of in ieder geval overtuigend zingt. En hij had daar echt een andere opvatting over. Maar hij was echt ook van het model muziek is handel, weet je wel. En zo kan je er ook naar kijken. Het is gewoon iets wat verkoopt. En ik ben een kind muzikaal uit de jaren 70. En ik had echt een gruwelijke hekel aan Boney M. Want dat verpestte alle radiozendtijd, vond ik toen. Ik zat echt ergens anders. Ik hoor daar inmiddels wel de kwaliteit van. Hij deed dat wel heel goed en slim en knap. Dat is een kwaliteit. Alleen het heeft nooit heel veel te maken met waar ik voor ga in muziek. Maar dat is ook weer mijn insteek daarbij. Ja, en kun je nou zeggen dat hele slimme, dat handige, dat vooral iets was uit de jaren 80 en 90, uit zijn tijd? Of zien we dat nu ook nog? Ik zou niet zo goed een voorbeeld kunnen noemen van iemand die op deze manier bezig is. Het komt eigenlijk uit een oudere traditie dat. Dat degene die de muziek maakt en degene die daarmee in het voetlicht, over het voetlicht gaat, dat verschillende mensen zijn. Vroeger was een componist was echt een ander vak dan de zanger. En zeg maar met Dylan en de Beatles in de jaren 60 is dat steeds meer in elkaar geschoven. En verwachten wij eigenlijk ook dat degene die zingt, dat ook degene is die daar in ieder geval iets mee te maken heeft met hoe dat tot stand gekomen is. Van oudsher is dat absoluut niet zo bij de muziek. En ik geloof dat die ontwikkeling wel steeds verder gegaan is en dat wij nu wel vooral mensen zien die in het creatieve proces betrokken zijn. Dat hele productiepop is ja, dat nou ja, goed. Laat ik het zo zeggen, het is ook sowieso nooit mijn wereld geweest, hoor. Maar ik heb het idee dat het niet zo heel erg aan de hand is nu. Nee, maar misschien vanavond, Leo, toch nog een klein stukje Boney M. opzetten thuis. Ach, weet je, ja. Ik vind het goed, Fleur. Dankjewel. Dankjewel voor jouw bijdrage over Frank Farian. Frank Farian, moet ik zeggen. En zometeen in Nieuws & Co. De eerste Israëlische soldaten die gisteren omkwamen in de Gazastrook zijn aan het einde van de middag begraven. Onze verslaggever was bij een van die begrafenissen. Daarover zo meer. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op Subaru.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. NPO Radio 1. Het is 5:03, het nieuws met Levi van Eck. Bij een internationale politieactie onder leiding van de FIOD zijn 3 mensen opgepakt op verdenking van het omzeilen van de sancties tegen Rusland. Het zijn volgens Nieuwsuur 2 mannen en een vrouw uit Den Haag en Diemen. Er waren ook invallen in Estland, Letland, Duitsland en Canada. Bij een wegblokkade van protesterende boeren in het zuiden van Frankrijk is een vrouw om het leven gekomen. Haar man en dochter raakten zwaar gewond. De 3 werden geraakt door een auto nadat hij eerst tegen strobalen aan was gereden die de boeren op de weg hadden gezet. Burgemeester Vedema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vertrouwt erop dat het ministerie en het COA zich houden aan de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat er niet meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel mogen zijn. Het aanmeldcentrum is al maanden overvol. En de Tweede Kamer trekt 40 miljoen euro extra uit om de problemen op het spoorknelpunt tussen Meppel en Zwolle aan te pakken. Alle treinen die tussen het noorden en midden van het land rijden gaan via dit traject en er zijn vaak storingen. Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg? Het is allemaal drukker en drukker geworden. Bijna 900 kilometer file staat er nu. Onder invloed van het regenachtige weer zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Nog steeds de meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook op de A2 Eindhoven-Utrecht een fikse file. 17 kilometer tussen Boksel en Afrit Kerkdriel met een half uur oponthoud. Op de A27 rijdt het langzaam vanuit Almere naar Gorkum over 17 kilometer tussen Hilversum en Nieuwegein met een half uur tijdsverlies. De N62, de weg Belgische grens Borselen, is dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel en wel in beide richtingen. Dat komt door een ongeluk en wil je dus van of naar Zeeuws-Vlaanderen, zul je moeten omrijden via Antwerpen. Op de N233 Veenendaal-Kersteren, 5 kilometer file bij Renen, maar wel met 40 minuten vertraging. Ja, Peter Kuipers-Munneke, 900 kilometer file door de regen. Heb je misschien nog goed nieuws voor de automobilisten in de file? Nee, want het blijft voorlopig regenen. Ook op de Noordzee regent het maar door en door. En dat is allemaal onderweg naar ons land. Dus het is pas laat in de avond. En voor het oosten van het land zelfs pas de eerste helft van de nacht, dat het uiteindelijk weer droog wordt. Als het dan droog wordt, hebben we wel een hele zachte nacht. Opvallend, met temperaturen vannacht van zo'n 10 tot 12 graden. Sterker nog, het is vannacht warmer dan morgen overdag. Dat komt omdat er morgen weer wat koudere lucht het land binnenstroomt. Dus morgen ligt de temperatuur op zo'n 8 tot 10 graden. Dat is nog steeds heel erg zacht. Maar dan is al die regen wel het land uit, die nu valt. En dat betekent dat het dan morgen best een aardige dag wordt. Dat is dan misschien het goede nieuws wat we ervan kunnen maken. Met redelijk wat zon. Het staat wel een stevige wind vannacht en ook morgen, zeker aan de kust. Windkracht 7 uit het westen tot zuidwesten. Maar goed, morgen dus een droge dag met redelijk wat zon en ook prima temperaturen. Nou, daarna blijft het wisselvallig. En vooral zacht, met ook in het weekend temperaturen van 7 of 8 of 9 graden boven nul. Daarbij lijkt de zaterdag van het weekend de zonnigste dag te worden. Dankjewel, Peter. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 21 Israëlische militairen om het leven gekomen. Het was het dodelijkste incident aan de Israëlische kant sinds het begin van het grondoffensief. Vandaag werd al afscheid genomen van enkele Israëlische soldaten. En verslaggever Sander van Hoorn was bij een van die begrafenissen in Rishon LeZion, ten zuiden van Tel Aviv. Ja, Sander, wat voor gevoel heerst er in Israël na dit nieuws van vandaag, van gisteren eigenlijk? toch wel collectieve verslagenheid, gekoppeld aan vastberadenheid. Dus dat is een vreemde combinatie misschien, maar het resulteert er in elk geval in dat het het gesprek van de dag is, maar dat was het eigenlijk al gisteravond toen de geruchten rondgingen in die hele samenleving, waarbij bijna iedereen wel iemand kent die in Gaza aan het vechten is. En vandaag zie je het doordat op televisie de foto's van die 21 omgekomen militairen de hele tijd te zien zijn en op de radio ook van elke begrafenis die openbaar is, ja, daar worden fragmenten van getoond van de familie die in verdriet is, van de vastberadenheid van de vrienden die daar het woord voeren. Ja, en dat hoorde en zag ik dus ook op die begrafenis in Rishon-LeZion van een jonge man, een reservist van 33, Barak Chaim Ben Walid. De gebeden op een militaire begraafplaats aan de rand van Rishon-LeZion, een middelgrote stad vlakbij Tel Aviv. En omdat het zwaar regent vandaag af en toe, is er een doek gespannen op houten palen. Daaronder wat plastic stoeltjes en op de eerste rij natuurlijk de familie. Veel militairen, allemaal bewapend. Aan de lopende band hoor je in de lucht vliegtuigen en helikopters. Een commandant van zijn legereenheid zegt: we hadden niet gedacht op 7 oktober dat we allemaal weer onder de wapenen zouden gaan. Dat de reservisten van eenheid 261 van het Givati-bataljon dat dat weer aan het vechten zou zijn. De verhalen komen zoals ze op 21 plekken in Israël vandaag komen. Een vader was het, een zoon, een broer, een echtgenoot. De familie is ontroostbaar. De vader loopt naar voren. Een soort geïmproviseerd spreekgestoelte. Hij wordt aangekondigd door iemand van het leger, want het is wel een militaire begrafenis. En de vader die zegt uiteindelijk: ik hoop dat het ergens goed voor is, dat de gegijzelden uiteindelijk naar huis komen, dat alle mensen aan de rand van Gaza die hebben moeten vluchten uit hun dorpen, dat die naar huis kunnen. En wel nu, niet morgen of over een week. Nu. Kransen worden er gelegd, die van de familie komt helemaal vooraan te liggen, maar voor de rest zijn ze er van het leger, van de regering, van de gemeente. En nogmaals, dit gebeurt op 21 plaatsen op dit moment in Israël. Nog nooit vielen er zoveel doden op één dag. En terwijl ik sta te kijken hoe die kransen gelegd worden, bedenk ik dat het dus nu precies een dag geleden is dat deze jonge man van 33, Barak Chaim Ben Walid, dat hij gedood werd in Gaza. Waar, en dat blijft natuurlijk altijd het wrangen, op dit moment ook begrafenissen plaatsvinden. Geïmproviseerd en gehaast, want daar wordt nog altijd gevochten. Ja, Sander, in jouw reportage horen, ja, ik hoop dat het ergens goed voor is. Betekent dit incident nou nog iets voor de gevechten in de Gazastrook? Nee, ja, misschien wel dat er op een andere manier gevochten wordt. Want er wordt onderzoek gedaan naar wat daar precies gebeurd is. En de verbazing is wel dat zo dicht bij de grens met Israël Hamas nog in staat is om 2 antitankenraketten af te vuren. En ja, dat zou toch eigenlijk niet moeten op het moment dat je zegt dat je dat gebied onder controle hebt, zeggen heel veel mensen. Maar twijfel over het nut en de noodzaak van de oorlog, nee, dat heb ik op die begrafenis niet gehoord. Dat heb ik vandaag op televisie niet gezien en ook hier op de radio niet gehoord. Dankjewel, Sander van Hoorn. Het is een beetje redden wat er te redden valt in veel Nederlandse bossen. Doe je niets, dan gaan ze dood, zeggen boswachters. En dus wordt er gewerkt aan herstel. Het Limburgs landschap is vandaag begonnen met het uitstorten van grote hoeveelheden fijngemalen rots. De bodem van een bosgebied bij Venray moet zo hersteld worden. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken. Het is hier druk midden in het bos. Het bos Huizerberg in de buurt van Venray, Noord-Limburg. Veel mensen hier in het groen. met een logo van het Limburgs landschap. Een tent opgebouwd, koffie, want iedereen wil zien hoe hier het eerste steenmeel wordt uitgestort over de bossen. Ja, daar is die eindelijk zo. Gaat hij wat doen ook meteen? Hij gaat meteen strooien. Ik ben Dorrie Thomassen. Ik werk bij het Limburgs landschap en ik ben projectleider. Okay. Even kijken, wat zien we? Een helikopter op een 100 meter? Ja, daar hangt een trechter onder. Kijken. Oh, daar komt hij. Ja. Oh, daar zie je hem. Ja. Ja. Ja, en in die trechter zit het steenmeel en dat gaat hij dadelijk lossen. Oké. Okay. Hoeveel zit er in die trechter? Er zit 1 ton steenmeel in. 1 ton, 1000 kilo? 1000 kilo. Ja, en hoe vaak gaat hij vliegen? Hij gaat 10 keer over 1 hectare vliegen om voldoende op een hectare te krijgen. 10.000 kilo per hectare. En dan ga ik rekenen, 1 kilo per vierkante meter? Ja, 1 kilo per vierkante meter. Een zak suiker per vierkante meter. Ja, inderdaad. Ja. Want dit spul is het, hè? Kan ik het pakken? Ja, je kunt het pakken. Wat zit erin? Het is eigenlijk een beetje grijzig. Wat is het? Ja. Ja, het is eigenlijk gemalen rots. Gemalen rots? Ja. Oké. Okay. Gemaakt van lava, basalt. Ja, lava, basalt, allebei. Ja. En, ja, het heeft een zandkorrelgrootte. Het is rijk aan mineralen, kalium, calcium, magnesium. En dat is echt wat hier in die bodem mist. Okay. Dat hebben we van tevoren met bodemonderzoek bekeken. Wat heeft die bodem nou nodig? En je dat zat er vroeger wel in? Dat zat er vroeger wel in. En hoe komt het dat het eruit is? Door de verzuring is het eigenlijk allemaal uitgespoeld. Verzuring door stikstof? Verzuring door stikstofdepositie en verdroging. Oké. Okay. Nou ga je dit dus verspreiden de komende maanden hier. Ja. Maar hoe weet je dat dit werkt? En hoe weet je dat het ook niet negatieve effecten heeft op de lange duur? Want pas over 10 jaar weet je zeker of het gaat werken. En misschien zit er toch net iets in wat niet goed is hier voor die bodem. Ja, het wordt al 5 jaar eigenlijk gebruikt. En het wordt opgevolgd, het wordt gemonitord en wat de effecten zijn. En je ziet eigenlijk al binnen 1 jaar een verbetering in het blad. Dat die mineralen worden opgenomen. En we blijven dit volgen en we zien tot nu toe geen grote negatieve effecten. En juist wel positieve effecten. En daarom doen we dit. Kijk, hij is nu aan het strooien. Hè? Als een strooiwagen zag je hem zo wat verspreiden. Wat gaat dit kosten, dit grapje? Luisteraarsvraag. Nou, wij doen dit jaar 250 hectare en dat komt uit op rond 1 miljoen. Daarmee red je een bos? Daarmee redden we het bos. Komt een wandelgroepje aanlopen uit het gebied waar de helikopter net boven heeft gehangen. Oh ja, maar ja, jullie hebben niet die hele lading over je heen gekregen? Nee, we waren een beetje verdwaald. Nee, maar wat goed voor de bomen is, is toch goed, ook goed voor de mens? Dus ik weet niet of u dagelijks magnesium slikt. Ja, kalium. Ik zei al, dat schat een heleboel in de voedingssupplementen. Dus die hoef ik even niemand te slikken. Ja, dat is wel zo. Ja. Hey. Na een paar van deze vluchten moesten ze trouwens wel stoppen vandaag, omdat het steenmeel te veel klonterde in de trechter. Maar het Limburgs landschap is bezig om dat probleem op te lossen. Robert Vriezen bij de ANWB. Je had net 900 kilometer file, iets na 5:30. Hoe is het nu? Nou, een tikkie minder. Maar ja, of we tevreden moeten zijn met 800 kilometer file in ons land, denk het ook niet. Maar ja, het gaat natuurlijk vanzelf weer oplossen. De drukke avondspits wordt veroorzaakt door de regen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. De rechterrijstrook van A2 is dicht. Vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Vianen. 11 kilometer file vanaf Utrecht-Leidse Rijn met dik 20 minuten vertraging. Op de A10 vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. 18 kilometer file met 25 minuten tijdsverlies. De N62 is nog steeds dicht. Dat is de Westerschelde-tunnel ligt in die weg, de weg Belgische grens Borselen. Richting Zeeuws-Vlaanderen of vanuit Zeeuws-Vlaanderen zul je moeten omrijden via Antwerpen. En de N233, Veenendaal-Kersteren, daar is het ook nog file rijden over 5 kilometer tussen Veenendaal en Renen met een uur vertraging. Nieuws dan. Na 45 jaar keert de Formule 1 terug naar Madrid. Vanaf 2026 wordt de grote prijs van Spanje niet meer in Barcelona verreden, maar in de Spaanse hoofdstad. De organisatie van de Formule 1 is met Madrid, dat gedeeltelijk een stratencircuit is, een contract voor 10 jaar overeengekomen. Voetbal dan. Morgenavond staan PSV en Feyenoord tegenover elkaar in de 8e finale van de beker. Ondanks het gelijkspel tegen FC Utrecht afgelopen weekend kijkt PSV-trainer Peter Bos vol vertrouwen naar dat duel. Want op de vraag of het magische sausje er bij de Eindhovenaren af zou zijn, reageert de trainer van het verder ongenaakbare PSV namelijk als volgt. Omdat we één keer gelijk spelen bij Utrecht. Het is een vraag. Jij bent een van de weinigen die ervaringsdeskundig is. Ja, nee, goed, het antwoord daarop ligt natuurlijk altijd op het veld. Dus als wij morgen verliezen van Feyenoord, dan zullen jullie zeggen, het sausje is er misschien af. Maar daar geloof ik totaal niet in. Want ik zie hoe de jongens trainen. Ik zie hoe fit ze zijn. Ik zie hoe scherp ze zijn. Ik ken hun mentaliteit ondertussen. Daar maak ik me geen seconde. Ook niet als we toevallig zouden verliezen morgen. Daar ben ik totaal niet bang voor. Tennisser Novak Djokovic staat voor de 11e keer in zijn carrière in de halve finale van de Australian Open. De Serviër was in 4 sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz. Djokovic won het toernooi al 10 keer en hij speelt in de halve finale tegen de Italiaan Jannik Sinner. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Stel je voor dat je 60 dagen lang op bed moet blijven liggen en alles wat je doet moet liggend. Wat doet dat met je lichaam? Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben dit samen met ruimtevaartorganisaties ESA en NASA onderzocht. Voor deze uitzending sprak ik met bewegingswetenschapper Rob Wüst. Hij keek in dit onderzoek naar de spieren van de 24 deelnemers. En ik vroeg hem of die mensen echt helemaal plat moesten liggen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat ze moesten echt helemaal plat liggen. Het idee is dat we willen onderzoeken wat het effect is van bedrust. Dus heel erg bedrust op het lichaam, de functie van het lichaam, zoals spieren, botten, maar ook hoe het brein reageert op inactiviteit. En daarvoor moesten die mensen helemaal plat liggen. Zelfs nog een klein beetje naar beneden. Zelfs, ze moesten een klein beetje een hellinkje naar beneden. Dus het hoofd lag iets lager zelfs dan hun voeten. Om precies dezelfde situatie te krijgen als wat er ook in de ruimte gebeurt. Hoe hebben jullie die mensen zover gekregen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk zo dat eigenlijk altijd mensen op zoek, de onderzoekers zijn altijd op zoek naar proefpersonen. En die worden onder een hele grote screeningsprotocol gedaan. En pas na hele lange lichamelijke en psychologische testen kunnen mensen meedoen aan het onderzoek. Ja, daar krijgen ze ook al wat voor, neem ik aan. Uiteraard, inderdaad, daar worden ze voor betaald. Maar wat we wel willen is dat het niet per se de reden is om mee te doen om het geld. Het is ook om uit te zoeken wat gebeurt er met je lichaam. Dus die principiële interesse, hoe het lichaam reageert op inactiviteit. Dus ze worden betaald, maar ESA zou eigenlijk veel meer kunnen betalen. Want het gaat niet alleen maar om het geld. Het gaat ook om dat mensen het intrinsiek volhouden. Ja. En het doel was om dus te kijken wat dat nou doet met het lichaam, zo lang plat liggen. U heeft gekeken naar de spieren van de deelnemers. Wat zag u daaraan? Nou, wat we wilden onderzoeken is hoe de stofwisseling in de spier en de spiermassa verandert over de periode van de bedrust. En we zagen al na 6 dagen dat er heel veel veranderingen optreden in de spiermassa, maar ook in de stofwisseling van de spier. We zagen te veel opname van glucose, dus suikers en vetten. En we zagen al de eerste tekenen van diabetes ontwikkelen binnen 6 dagen van de inactiviteit. 6 dagen? 6 dagen inderdaad, dat is heel vroeg. En we denken zo dat heel snel veranderingen optreden in het lichaam. Die het lichaam als het ware klaarmaken om diabetes te ontwikkelen. Ja, ja dat doen mensen natuurlijk niet alleen in de ruimte. Maar er liggen hier natuurlijk na een operatie ook wel eens mensen lang in bed. Dat is dus eigenlijk heel slecht. Klopt inderdaad. Ja, dus de studies worden inderdaad gedaan voornamelijk om te onderzoeken wat er in de ruimte gebeurt. Dus op het moment dat we naar Mars toe gaan, wat voor problemen komen we tegen onderweg. Maar eigenlijk is dat maar een heel klein percentage. Ja, er zijn misschien maar een paar mensen die ooit de ruimte ingaan. Het is veel belangrijker om ook op aarde te begrijpen wat die fysieke inactiviteit doet met mensen. Dus ziekenhuisopnames is bijvoorbeeld een belangrijke groep waar we ons op richten met het onderzoek. Dus inderdaad, als je een grote operatie ondergaat, dan lig je ook best wel lang in het ziekenhuis. En dan krijg je wel ook dezelfde type verschijnselen als dat we zagen bij deze mensen die 60 dagen op bed lagen. Ja, en is dan jullie advies om dan vooral toch meer te gaan bewegen, zo snel al? Dat is inderdaad een van de adviezen. Dus zorg dat je snel blijft bewegen, ook na een geplande opname. Dat je vooraf al begint met bewegen, maar ook vrij snel al uit bed probeert te gaan. Wat we ook denken is dat het helpt om iets minder te eten. Dus dat je niet blijft overeten. Want we zien bij deze gezonde mensen dat op het moment dat je in bed ligt, dat vooral de oversupply aan voedingsstoffen een probleem zorgen. En dat kan je dus ook verminderen door iets minder te eten. Maar voornamelijk blijf bewegen. Dat is ons motto inderdaad. Ja, dan nog even terug naar die 24 proefpersonen. Het lijkt mij mentaal ook heel zwaar als je 60 dagen lang plat moet liggen. Wat deed het met hen? Ja, dat is een hele goede. Er gebeuren ook in de hersenen vinden er allerlei veranderingen plaats. Mensen worden wat onverschilliger, wat matter. Eigenlijk waren niet echt in staat om ook dagelijkse taken makkelijk te doen. Zo waren er de proefpersonen die hadden het idee, ik ga in die 60 dagen, als ik op bed lig, ga ik mijn studie afmaken of ga ik een taal leren. Daar kwam eigenlijk weinig van terecht. En al die boeken die lagen maar een beetje te verstoffen aan de zijkant, omdat ze eigenlijk gewoon onverschillig en matter waren. Zo, dat is nogal een conclusie. Inderdaad, dat is best wel heftig. Dus blijf bewegen is inderdaad het motto. Het puur inactief zijn zorgt inderdaad dus niet alleen maar op spierniveau en op botniveau gebeurt er van alles, maar ook in de hersenen. Wat we zeker niet moeten vergeten. Dat was bewegingswetenschapper Rob Wüst. En dan, zo hoorde je de Franse president Emmanuel Macron nog nooit. De 5-6. Duitsland had een staatsman verloren. Frankrijk had een vriend verloren. Bij het afscheid van de politicus Wolfgang Schäuble gisteren hield Macron zijn reden tot ieders verrassing in het Duits. Hij had er zelfs extra les voor genomen. Maar volgens de docent heeft Macron in die anderhalf uur alleen zijn schoolduits en de naamvallen opgehaald. Aus bei Mittnacht, aus bei Mittnacht, seit von zu, seit von zu. Macron kreeg veel lof voor zijn toespraak en dat roept de vraag op hoe nuttig het is voor politici om hun talen te spreken. I don't know if it is in English ook like that. In de EU is Engels steeds meer de voertaal geworden, maar andere talen blijven belangrijk, zegt EU-correspondent Kiesja Hekster. Vooral de Fransen hechten trouwens heel erg aan hun eigen taal. Dus dat uitgerekend Macron de moeite nam om Duits te spreken, dat vinden ze hier heel mooi. Voor sommige politici is hun talenkennis zelfs deel van het imago. Denk aan Frans Timmermans. Essere sicuri che nel futuro sappiamo meglio dove vanno questi fondi che sono spesi nei. En Sigrid Kaag. Je vais continuer en français parce que ça a été mieux écrit. Meertaligheid is heel positief, zegt hoogleraar algemene taalkunde Lisa Cheng, zelf goed voor vier talen. Niet alleen voor politici, maar voor iedereen. Hoe meer talen je spreekt, hoe meer goodwill je kweekt en hoe beter je andere mensen begrijpt. Bovendien is er ook goed voor je hersenen om meerdere talen te spreken. Maar het gaat niet altijd goed. Toen destijds prins Willem-Alexander in Mexico het spreekwoord een slapende garnaal wordt door het getij meegesleurd, dacht uit te spreken. Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada. Toen zei hij in vrij platte termen dat er met de garnaal iets heel anders gebeurde. In Brussel brengt talenkennis je echt verder, zegt NOS-correspondent Kiesja Hekster. Het wordt in de EU sowieso gewaardeerd als je talen spreekt. We hoorden net Frans Timmermans al even. Die kon in 7 talen antwoord geven op vragen van journalisten. En hoe kritisch de vragen ook waren, de journalisten waren toch altijd weer gecharmeerd van de antwoorden in hun eigen taal. Het Nederlands is een kleinere taal, maar ook hier wagen buitenlandse leiders zich wel eens aan. Al leek Macron tijdens zijn laatste staatsbezoek aan Nederland wel minder te hebben geoefend op zijn Nederlands dan op zijn Duits. Ik apprecieer ook zeer de öffentlichkeit waarvan u blijk geeft, majesteit, door ons in het Frans te verwelkomen. Het NOS Radio 1-journaal. Denk je dat Trump dan toch eigenlijk nog zekerder is geworden van de nominatie nu? Ja, waarschijnlijk wel. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Waarom gebeurt dat? Het heeft alles te maken met ons ondernemersklimaat. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Is this good for your business or bad for your business? Bad. Sport. Mensen die denken dat de hele competitie nu open ligt, dat lijkt me wat overdreven. Vragen. Wat is er mis met Nederland in hun optiek? En doorvragen. En wat willen ondernemers dat er gebeurt om dat te keren, dat tij? Elke ochtend tussen 6 en 9:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?

2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Drie Nederlanders zijn opgepakt omdat ze illegaal producten naar Rusland zouden hebben geëxporteerd. De verdenking waar we nu van uitgaan is dat er goederen zijn geleverd. Technologische en laboratoriumgoederen die ook voor militaire doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. Ook zijn er in 5 verschillende landen gebouwen binnengevallen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, en centraal in dit netwerk staat een Nederlands bedrijf. In december bleek uit onderzoek van de collega's van Nieuwsuur dat dit bedrijf spullen naar Rusland stuurt die op de sanctielijst staan en dus niet geëxporteerd mogen worden. Mitchell van der Klundert van Nieuwsuur is hier in de studio. Welkom, Mitchell. We spraken elkaar ruim een maand geleden over dit onderzoek. Nou, dat is niet onopgemerkt gebleven, want de FIOD is een eigen onderzoek begonnen. En nu zijn er dus die invallen gedaan. Waar is dat precies gebeurd? Ja, dat klopt. Die invallen die zijn gedaan in Canada, in Letland, Litouwen, Duitsland en dus in Nederland. Ja. En daar hebben ze panden, zijn ze binnengevallen en woonhuizen van mensen die dus gelinkt worden aan dit netwerk. In Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om het bedrijfspand van ETW Technologica. Want daar hebben we het over dat bedrijf. Ja. En al die andere plekken zijn dus allemaal gelieerd aan dit bedrijf. We hebben het ook in Canada was het een plek waar ook een bedrijf stond geregistreerd wat betrokken was hierbij. En we weten ook dat in Letland er een inval is gedaan in het magazijn waar de spullen naartoe werden verstuurd in eerste instantie om vervolgens daarna per vrachtwagen naar Rusland te gaan. Ja, want dat is hoe het werkte, toch? Dat zeg maar met een omweg die sancties werden omzeild. Op papier. Ja. Dat was het hele punt hier. Hè? Dat op papier werd er een constructie verzonnen waardoor het leek alsof de producten eigenlijk niet naar Rusland gingen. Maar dat gingen ze eigenlijk wel gewoon. En eigenlijk was het vrij simpel. De spullen die gingen naar dat magazijn in Letland, waar ze dus zijn binnengevallen. Daar zijn we ook zelf trouwens wezen kijken. En vanuit daar gingen de spullen naar Rusland en gewoon de grens over. Ja, precies. En dat is dus nu ontdekt en er zijn ook mensen opgepakt. Wie zijn er opgepakt? Ja, er zijn alleen arrestaties verricht in Nederland. Dus er zijn wel invallen geweest in allerlei landen. Maar alleen in Nederland zijn er ook mensen gearresteerd. En dat gaat om 3 personen. 2 personen uit Den Haag en iemand uit Diemen. En 2 daarvan zijn de oud-directeuren van dit Nederlandse bedrijf. En de derde persoon is een medewerker. Ja. En nog even over de producten die ze dan uiteindelijk in Rusland wisten te krijgen. Dat waren technologische producten, hè? Ja, klopt. Dat is een beetje natuurlijk een verzameld term. Maar je moet eigenlijk denken aan allerlei producten die je nodig kan hebben in een laboratorium. Dan gaat het over hele simpele dingetjes zoals glazen potjes. Maar ook hele ingewikkelde apparaten. Echt technologisch hoogwaardige apparatuur die Rusland eigenlijk zelf helemaal niet kan maken en waar ze heel moeilijk aan kunnen komen, omdat natuurlijk die oorlog in Oekraïne nu speelt. En zoeken ze dus manieren om toch aan die spullen te komen. En ze zijn heel belangrijk, die spullen, voor bijvoorbeeld de olieindustrie, maar zelfs dus ook voor de wapenindustrie, blijkt uit de verdenking van het OM. Precies, want dat hoorden we net die meneer van het OM vertellen, inderdaad. En betekent dit ook dat het OM andere bedrijven ook nog op de korrel heeft die dit soort omzeilingsdingen doen? Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Wie ze allemaal op de korrel hebben. Wat we wel weten is dat er al verschillende zaken lopen in Nederland. We zijn in de rechtbank bij verschillende zaken geweest. Er is ook vorige maand iemand veroordeeld tot 18 maanden cel vanwege het exporteren van spullen naar Rusland die daar eigenlijk helemaal niet heen mochten. Helaas was die, helaas voor het OM was die persoon al wel gevlucht. Die zit al in Rusland. Ja. Dus daar waren ze eigenlijk een beetje te laat misschien. Hier willen ze dat misschien voor zijn. En hebben ze inderdaad heel snel naar ons onderzoek, hè, waarin we dus dit al eigenlijk aan het licht hebben gebracht, hebben ze dus deze mensen allemaal opgepakt. Ze hebben nog wel iemand trouwens ook niet. Dat is namelijk de Russische eigenaar van het bedrijf. Van ETW. Exact. Dus de Nederlandse directeuren hebben ze opgepakt. Maar de eigenaar van het bedrijf, dat is een Rus, die hebben ze niet. En daar zoeken ze ook naar. Daar is nu een opsporingsbericht voor Wordt daarvoor opgesteld. Ja. En ze weet ook niet waar die is. Want kun je dan zien dat dat dan de grote vis is die dit allemaal heeft bedacht? Ja, exact. Wat wij dus hebben gezien in ons onderzoek is dat al die bedrijven, dus het bedrijf in Canada, in Letland, ook bedrijven in Litouwen en dus dat bedrijf in Nederland en ook de bedrijven in Rusland, allemaal gelinkt worden aan die ene persoon, aan die Michael V. Ja, en is nou de verwachting dat hiermee het hele netwerk van bedrijven is opgerold? Of zou het kunnen zijn dat er in andere landen of wellicht in diezelfde landen nog meer takken zitten, zeg maar? Dat zou heel goed kunnen. En wij gaan natuurlijk verder met onderzoek doen hiernaar. En het zou zomaar kunnen dat ik hier nog een keer weer... Ja, precies. En je moet die man zien te vinden. Dat is helemaal zou helemaal mooi zijn. En nog even over de sancties, want die komen dus van de Europese Unie. Hè. Gaan zij wellicht ook nog hun beleid aanscherpen? Ja, dat doen ze eigenlijk constant. Elke keer komt er weer een nieuw sanctiepakket. En eigenlijk vlak na onze publicatie van vorige maand kwam ook er weer een nieuwe sanctiepakket. Kwam er aan, het 12e sanctiepakket was dat. En daar is inderdaad wel een aanscherping gekomen. Niet vanwege ons onderzoek, verwacht ik. Maar ze zijn wel wat strenger geworden. Alleen, het punt is hier weer, dat is op papier. Op papier is het strenger geworden. Alleen wat je ook zag in ons onderzoek, en dat hebben we toen ook gehoord aan de grens, is dat de grenswachten van Letland en Litouwen helemaal niet genoeg geld hebben om het allemaal te controleren. Nee. En daar is niks aan veranderd, voor zover wij weten. Meer hierover is te zien, althans het hele onderzoek dat genoemd is Verborgen Werelden, dat kun je nu zien op NPO Start. En natuurlijk vanavond is er een Nieuwsuur aandacht voor dit verhaal. Dankjewel, Mitchell van der Klundert. Dan, het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, moet binnen 4 weken orde op zaken stellen in Ter Apel. In het aanmeldcentrum daar verblijven structureel veel te veel mensen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, had een kort geding aangespannen tegen het COA en kreeg vandaag gelijk van de rechter. Verslaggever Mark Robin Visser was vanmiddag bij de uitspraak. De uitspraak was glashelder vanmiddag in Groningen. Het COA moet zich houden aan de afspraken die het maakt. En als het COA die afspraken niet kan nakomen... Als het COA zich niet in staat acht om de overeenkomsten met de gemeente na te komen, is het aan de minister, zijn opdrachtgever, om de voorwaarden te creëren waaronder het COA die afspraken wel kan nakomen. En het is uiteraard niet aan de rechter, maar aan de regering en het parlement om te bepalen op welke wijze daaraan invulling moet worden gegeven. Dat was de rechter, Peter Duinkerker, die er in zijn vonnis ook nog even fijntjes op wees dat geen van de leden van het bestuur van het COA aanwezig was bij de inhoudelijke behandeling van het kort geding. Wie daar wel was, en wie er ook vandaag weer was, was de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema. Ze hebben wel erkend dat die afspraak er is, maar zij geven wel aan dat zij onder deze bijzondere omstandigheden niet, dat je ze niet kunt houden aan de afspraken. En dat was wel nu ook wel dwingend de vraag aan de rechter om daar een uitspraak over te doen. Omdat wij van mening zijn dat na 2,5 jaar, want wij zitten al vanaf augustus 2021 in de crisis, in de opvang. Dat je na 2,5 jaar er niet nog eens een keer op kunt beroepen dat er sprake van overmacht is. Daar had je echt nog wel andere dingen op kunnen organiseren. Die aantallen, hè? Dus het aantal mensen dat daar verblijft, houdt u nauwlettend in de gaten. Weet u dat van dag tot dag? Ja, wij krijgen op de werkdagen krijgen we een keurige rapportage vanuit het ministerie. Die maar wat is de stand vandaag? Die vandaag weet ik niet, maar die van gisteren was 2230. En dat betekent dus dat er 230 mensen te veel in dat aanmeldcentrum zijn. Ja, en dat is ook nog. We zijn ook nog halverwege de week, dus dat kan ook nog verder oplopen. Maar dat klopt. Het COA had voor de kerstdagen aangegeven de aantallen beneden de 2000 te kunnen brengen. En er was nog een rond de 1600-1700. Dat is in die periode niet gelukt. Ze zijn niet meer onder de 2000 gekomen. En vanaf januari zien we eigenlijk weer een stijgende lijn. En vandaar eigenlijk deze stand van 2230. En wat moet er nou, vraag ik me dan af, met die 230 mensen gebeuren die daar nu te veel zijn? Ja, u vraagt dat aan de burgemeester van Westerwolde. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt heel nadrukkelijk bij het COA, maar ook in het verlengde daarbij het ministerie. Om daar op te handelen. En niet bij de gemeente Westerwolde. Het raakt natuurlijk de leefbaarheid en de veiligheid van het dorp en de directe buurt. Maar ook de plaats Nieuw-Wering, wat er direct naast ligt. En het raakt ondernemers. Maar het raakt ook de medewerkers van het COA. Dat is een slijtageslag voor de medewerkers. Iedereen, ook voor de beveiliging. Iedereen die aan de Trapelevenen werkt, die kan eigenlijk niet op een normale manier zijn werk doen. Dat is namelijk het begeleiden van asielzoekers door het asielproces. Ze worden er nu doorheen gejaagd. En het raakt natuurlijk de asielzoekers zelf. Want wanneer ze met zoveel mensen op het terrein verblijven, dan is het ook voor hun lastig om hun veiligheid goed te borgen. Hoe kijkt u hier nou op terug dat u dit met een kort geding hebt moeten bereiken? Ja, pijnlijk. Dit is echt wat je niet wil als overheden op deze wijze tegenover elkaar staan. Maar dat geeft ook wel de ernst en de nood van de situatie aan. Dat was burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde. Het COA was niet aanwezig bij de rechtszaak vandaag, maar gaf ons daarna wel een reactie en wees naar de uitspraak vooral naar de gemeente. Ik hoop echt dat de komende 4 weken... wij blijven verrast worden door gemeenten die toch aangeven, bij mij is ook wel wat mogelijk, zodat we onder die 2000 kunnen gaan komen en daar ook kunnen blijven. Robert Vriese bij de ANWB. Hoe gaat het met die drukke avondspits? Nou, de dalende trend is wel ingezet, hoor. 350 kilometer file staat er nog op mijn tellertje. Die drukke avondspits werd veroorzaakt door de regen. Files lossen dus langzaam op. Nog wel 40 minuten vertraging op de A9. Als je vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt, kom je bij knooppunt Rotterpolderplein in 21 kilometer file. De oorzaak daarvan is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een uur op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Vlaardingen door 9 kilometer file. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland is verderop de A20 dicht bij Maassluis. Er staat een ongeluk gebeurd waar onder andere ook een touringcar of een bus bij betrokken is. Ook daar een uur vertraging. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Hagestein, 18 kilometer file. En ook is de Westerschelde-tunnel in de N62, de weg Belgische grens Borselen, nog steeds in beide richtingen dicht. Omrijden via Antwerpen om Zeeuws-Vlaanderen te bereiken. De CIA wil met een nieuwe video Russische agenten overhalen om dubbelspion te worden. De Amerikaanse inlichtingendienst hoopt dat de onvrede over de oorlog met Oekraïne reden is om over te lopen. In de wervingsvideo is een fictieve medewerker van de Russische inlichtingendienst te zien die klaar is met de corruptie en dan besluit om te gaan spioneren voor de VS. Het Kremlin zegt niet bang te zijn voor deze video omdat veel Amerikaanse websites geblokkeerd zijn. Alles moest over. In de zomer van 2022 was de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries bijna afgerond. Tegen de vermeende schutter en zijn chauffeur was levenslang geëist. Maar er werden nieuwe verdachten aangehouden en er dook een nieuwe belangrijke getuige op. En omdat een van de rechters is geëmigreerd, moest de hele zaak over. Nou, vandaag begon dat tweede proces met nu 9 in plaats van 2 verdachten. En ook de vermeende organisator van de moord staat nu terecht. Verslaggever Matthijs van der Wiel was er de hele dag bij. Matthijs, was het nou ook een herhaling van wat er de vorige keer allemaal besproken is? Niet helemaal. Ja, een groot deel van het bewijsmateriaal werd opnieuw besproken. Al die telefoonberichten tussen de verdachten voorafgaand aan de moord, met de instructies daarvoor en de berichtjes na afloop van de moord. Hè. En de teksten uit die berichtjes, die blijven schokkend. Matthijs. Ja, ik dacht dat we iets gingen horen. Ja, dat dacht ik ook, ja. Ik vertelde dat de berichtjes opnieuw werden voorgelezen. Berichtjes voorafgaand aan de moord en met instructies en na afloop hele schokkende berichten. Ik weet niet of we het kunnen laten horen. We gaan Bro, proberen. Ahahaha, dwars door die kakerhoofd zijn lichaam. 1931 van de Google Pixel naar de andere telefoon. Hij is dood. KK dood. Die kogel gript dwars door zijn hoofd 2 keer. Alles spoot. KK mooi. Die bloed. Iedereen gillen. Dat werd opnieuw voorgelezen, hadden we eerder gehoord. Maar er was nu meer. Ook de mannen die ervan verdacht worden dat ze de Vries vooraf observeerden en die ervan verdacht worden dat ze het bloedende lichaam filmden en de beelden toen verspreidden om angst te zaaien, die staan nu terecht. En zij werden ook geconfronteerd met bewijsmateriaal. We zagen ze bijvoorbeeld op de vele camerabeelden uit de straat daar rondlopen, kijken. Er is heel wat filmmateriaal van de auto's en van de verdachten voor, tijdens en na de aanslag. En er zijn nu 9 verdachten. Hebben zij iets gezegd vandaag? Nee, daar kan ik heel kort over zijn. Ze zeiden niks. Ongeveer het enige woord dat ze uitspraken was al vanaf het begin van de zitting, toen de voorzitter ze vroeg te reageren op de aanklacht. Dat ene woord, zwijgrecht. Klopt het wat de officier u verwijt? Nee. Wat klopt er niet aan? Ik wil er geen antwoord op geven. Klopt het wat de officier u verwijt? Zwijgrecht. Zwijgrecht. Voor u dezelfde vraag. Klopt het wat de officier zegt? Nee, het klopt helemaal niet. Klopt niet. Maar verder wil ik niet op reageren. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het wat de officier zegt? Ik beroep me volledig op mijn zwijgrecht. U beroept zich volledig op uw zwijgrecht, nou. Zwijgrecht. Zwijgrecht. Ja, hoe is je nou bravo door? Ik beroep op mijn zwijgrecht. Je hoort de Poolse vertaalster. Er zijn drie Poolse verdachten. En zo ging het de hele dag door. Ze gaven op geen enkele vraag van de rechters antwoord. Soms riepen ze al zwijgrecht nog voordat de vraag gesteld was. En eentje riep alleen maar zwijg. Nou, twee van de negen verdachten lazen wel een korte verklaring voor waarin ze alle schuld ontkenden. Maar vervolgvragen die de rechter daarover wilde stellen, die werden niet beantwoord. Nu hoef je als verdachte geen vragen te beantwoorden. Het is een recht, het is een processtrategie waar je voor kunt kiezen en mag niet tegen je worden gebruikt. Wat er ook kan spelen, en dat zie je vaker in liquidatiezaken, is dat verdachten zelf doodsbang zijn dat hen iets wordt aangedaan als ze gaan praten. Moet wel frustrerend zijn voor de nabestaanden van Peter R. de Vries, of niet? Ja, de familie, altijd aanwezig, moest niet alleen die beelden opnieuw aanzien en de teksten van die berichten opnieuw aanhoren, maar ze zagen nu ook die negen mannen, sommigen met de hele dag een capuchon over hun hoofd, die nergens op reageerden. En Annemiek van Spanje, de advocaat die ze bijstaat, die noemt het achterloosheid en nonchalance. Maar het was geen verrassing. Dat alle verdachten zwegen, dat heeft ons allemaal niet verbaasd. Dat heeft natuurlijk ook met de aard van de zaak te maken. Ze hadden geen hoop nog iets te horen van de verdachten? Die hoop was er zeker niet, nee. Toen besloten werd dat de zaak over moest, toen was er teleurstelling, een beetje irritatie ook bij Royce de Vries. Het is wel zo dat er nu 7 extra verdachten zijn. Weegt dat op tegen de pijn om het allemaal opnieuw te moeten beleven? Het was hun eigenlijk altijd wel duidelijk dat met een veroordeling van de uitvoerders ze niet klaar waren geweest. Ja, het is gewoon een gegeven en daar moeten ze het mee doen. Ja. Morgen komen de slachtoffers aan het woord en spreekrecht. Kelly en Royce de Vries deden dat destijds al op een indrukwekkende manier. Ze gaan dat niet overdoen. Ze laten morgen de opname van toen in de rechtszaal afspelen. Dankjewel, Matthijs. Het is een tweestrijd geworden voor de Republikeinse nominatie bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De keuze is Donald Trump of Nikki Haley. Maar kan de meer gematigde Haley nog wel winnen van Trump, die in de peilingen ver voor ligt? Dat ga ik vragen aan correspondent Marieke de Vries. Ja, Marieke, met wat voor gevoel gaat Nikki Haley deze verkiezing in New Hampshire in? Nou, vast met het gevoel dat het er op of eronder is. Op dit moment staat ze in de laatste peiling van de Boston Globe van nadat DeSantis uit de race was gestapt op meer dan 20 punten afstand van Trump. Dat is niet niks, maar ze hoopt op de stem van de undeclared voters. Dat zijn de kiezers die niet per se verbonden zijn met de ene of de andere partij, waar behoorlijk wat onafhankelijke geesten tussen zitten. Ook democraten die een stem tegen Trump willen uitbrengen. Maar ook never Trumpers, hè, dat zijn republikeinen die niets meer van Trump willen weten. Nou, ze hoopt dat die in grote getalen voor haar wat meer gematigde boodschap zullen stemmen. Ja, want ik zei het net al, Trump ligt dus ver voor in de peilingen. Hoe wordt er naar de kansen van Haley gekeken? Ja, daarvoor sprak ik met de directeur van het peilingsbureau van de Universiteit van New Hampshire, Andrew Smith. En hij zei het volgende. If she doesn't win New Hampshire, she has no choice. She really has to pull the plug on her campaign. She may stick around long enough for South Carolina because it's her home state. But I can't see her really having any legitimate chance of winning the nomination if she doesn't win New Hampshire. And it doesn't look like she's going to win New Hampshire. Ja, hij zegt als ze New Hampshire verliest, dan zal ze uit de race moeten stappen. Misschien houdt ze het nog vol tot South Carolina, want dat is haar thuisstaat. Maar hij ziet geen duidelijk pad voor haar weggelegd richting de Republikeinse nominatie. Maar wat betekent het voor de strijd als ze wel nog aanblijft tot de volgende verkiezing? Ja, dan wordt verwacht dat er toch wel druk zal worden uitgeoefend op Nikki Haley om er toch mee te stoppen. Want Trump is oppermachtig op dit moment. Hij ziet Haley liever niet de aandacht afleiden en hem bijvoorbeeld aanvallen op bijvoorbeeld zijn mentale gezondheid als die wat verward overkomt, hè, zoals ze de afgelopen dagen deed. Dat kan nog wel wat frictie opleveren binnen de Republikeinse Partij, zegt ook Dante Scala. Hij is politicoloog in New Hampshire. The Republican establishment at this point is bending the knee to Donald Trump. And there's going to be this accumulated peer pressure on Nikki Haley that, look, everyone else in the party is acknowledging Trump is our leader in 2024. You should do the same, is going to weigh on her. It's a long month between now and South Carolina. Ja, hij heeft het dus inderdaad over die druk die zal worden opgevoerd. Dat mensen zeggen, kijk, je bent de enige die Trump nu nog in de weg staat. Stop er nou mee. Dat zei Trump overigens zelf gisteren ook in een interview. Maar Haley reageerde daar net op met te zeggen, I'm not gonna do what he tells me to do. Ik doe niet wat hij zegt dat ik moet doen. En ze zegt zeker nog tot en met South Carolina door te gaan. Maar goed, we moeten eerst maar eens zien wat de uitslagen vanavond brengen. Ja, precies. Want als Trump dan wel als enige overblijft, hoe gaan die voorverkiezingen er dan verder uitzien? Nou ja, Trump hoopt nu zo snel mogelijk die nominatie zeker te stellen. Dat was vanaf het begin al zijn doel. Zo snel mogelijk de rest van de kandidaten uitschakelen voordat die rechtszaken tegen hem beginnen. En bijvoorbeeld dat die rechtszaken en wat daar in die rechtszaal begint allemaal nog een rol kan gaan spelen in de publieke opinie en dus in de voorverkiezingen. Nou, het Hoge Rechtshof moet eerst nog een uitspraak gaan doen of hij überhaupt op de stembiljetten mag blijven. Want er moet besloten worden of hij onderdeel was van een opstand op 6 januari 2021. Nou, daarover zal het Hoge Rechtshof een eerste zitting houden op 8 februari. Dus ook dat is nog even afwachten. Dankjewel, Marieke. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Messelink. Hi Fleur, Mark Overmars gaat in beroep tegen zijn wereldwijde schorsing opgelegd door de FIFA. Gaat zo'n wereldwijde schorsing voor de oud-technisch directeur inderdaad te ver? Of is dat zijn verdiende loon naar het grensoverschrijdend gedrag bij Ajax? Nou, we hebben zometeen een debat. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws & Co. Tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. PVV-leider Wilders noemt het heel slecht nieuws dat de spreidingswet is aangenomen door de Eerste Kamer. Ook VVD en BBB vinden het jammer. De spreidingswet is een stok achter de deur voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. Bij een internationale politieactie onder leiding van de FIOD zijn 3 mensen opgepakt op verdenking van het omzeilen van de sancties tegen Rusland. De verdachten komen volgens Nieuwsuur